कुत्र तरी हेतु रूपे विजेते तत्र यो व्याप्यो ज्ञान ही साध्यावास हेतु भाव तो हेतु नहीं होगा। अच्छा उनके मते मानते हैं नहीं त्रिरूप हो गया था प्रत्याय से यदि संशय कारण नहीं तो हो जाएगा तो हेतु का उपयोग कहाँ होगा पुरुषादि पुरुषादि निमित्तस्तु जायते यत्र संशयः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम हेतु स्यात् तत्र निश्चयः पुरुषादि निमित्तस्तु यत्र संशय जायते तत्र अन्य व्यतिरेकाभ्याम हेतु हो निश्चय हेतु से निश्चय होगा। वक्तृश्रोत्र करण विषयादि प्रयुक्त ही वक्ता श्रोता परार्थन माने वक्ता अलग श्रोता अलग करण विशेषाध्यादि प्रयुक्त ही प्रतिज्ञार्थे संशय तत्र हेतुर हेतु से निश्चय होगा अन्य अन्वयादि वसात अन्य व्यतिरेक से निश्चय हो न च अन्वयादि अयुत अन्य व्यतिरेक कोई जरूरत नहीं थी न तो तत्र धूम तत्र अग्नि ये तो अन्वय से महान से व्यक्त तो स्पष्ट है। लोष्टादु विशिष्ट धूमाभात न व्यभिचार लोष्टादि में विशिष्ट धूम कहीं धूम दिखने पर भी बनी नहीं है तो विशिष्ट धूम जो नीचे से ऊपर निकले इसे धूम नहीं होने से व्यभिचार नहीं। यत्र नास्त्रीय नास्त्रीय यत्र नाग्नि न तद धूम पीति व्यतिरिक विशित हृदय सिद्धत्वाद तो लोष्टादि में क्या ऐसे धूम बाहर से धूम कभी चला गया तो भी वहाँ बनी तो नहीं है व्यभिचार होगा इसलिए विशिष्ट धूमा भावात अविच्छिन्न मूला रेखा नीचे से ऊपर निकले से अद्वितीय कादु योग्यानुपलम्भा भावात ना अग्नि अभाव निश्चित रीति ना सो व्यतिरिक भूमि उसको नहीं दिखा सकते। योग्यानुपलम्भ अभाव योग्यानुपलम्भ हो तो वन्य अभाव का निश्चय होगा योग्यानुपलम्भ नहीं होने से वन्य अभाव का निश्चय नहीं होता है वन्य अभाव का निश्चय नहीं होगा तो धूमा भाव निश्चय होकर के व्यतिरिक दृष्टान्त नहीं बनेगा क्योंकि इंद्रिय वन्य उपलम्भ नहीं होता है दूर से पर्वत के ऊपर किंतु वन्नी का अभाव निश्चय नहीं होता है अनुपलब्धि केवल अनुपलब्धि मात्रेण अभाव निश्चय नहीं होता है योग्यानुपल योग्यता प्रतियोगी सत्व प्रसंजन प्रसित यदि सात तरी उपलब्ध है तो ऐसे जहाँ आरोप कर सकते वह योग्यानुपल है होने पर ही पर्वत नहीं दिखता है ऐसे यदि सार उपलब्ध है तो इंद्र सनिक सब पिता आलोक देश में यदि घट सात उपलब्ध है तो अंधकार में कारण नहीं तो यदि सात उपलब्ध है आरोप नहीं होता है ऐसे पर्वत यदि सात उपलब्ध है तो ऐसा नहीं कर सकते होने पर नहीं दिखता है इसलिए अद्वितीय का आदि योग्यानुपलम्ब नहीं होने से अभाव निश्चय नहीं होगा इधर व्यतिरिक भूमि न न च पक्ष से व्यतिरिक स्थलत्व पक्ष में अभाव दिखाएंगे इतना अतो हेतु अन्वयादिना व्यापक निश्चय न च पक्ष से व्यतिरिक स्थल तो पक्ष व्यतिरिक स्थल नहीं होगा पक्ष में तो धूम दिखता है अतो हेतुर अन्वयादिना व्यापक निश्चय अन्वय व्यतिरिक द्वारा हेतु में हेतु का व्यापक निश्चय होगा अन्वय व्यतिरिक पक्ष धर्म आके त्रिरूप बनती चत्वारी लिंगानी अन्वय व्यतिरिक पक्ष धर्म त्वाके त्रिरूप बनती अन्वय व्यतिरिक पक्ष धर्मता क्या त्रिरूप बनती लिंगानी तीन रूप वाले लिंग अन्वय पक्ष सत्व व्यतिरिक विपक्ष व्याभूति पक्ष धर्मता चत्वारी लिंगानी हाँ त्रिरूप बनती तो हो गया चत्वारी लिंगानी क्या चत्वारि लिंगानि कार्य कारण स्वभाव कार्य कारण स्वभाव हाँ चत्वारि ठीक है। त्रिरूपवंत पक्ष धर्म ये सपक्ष सत्वम विपक्ष आते तो हो गया कार्य कारण स्वभाव अनुपलब्धि से मानते हैं चत्वारि लिंगानि कार्य आगे दिया है यही दिया है कार्य कारण स्वभाव अनुपलब्ध्याख्यानि इति चत्वारि लिंगानि कार्य कारण स्वभाव अनुपलब्ध्याख्यानि कार्य से कारण का अनुमान कारण से कार्य का स्वभाव से संसपातवाद वृक्षत्व अनुपलब्धि से अभाव का परिष्टत्वाद इति मानते हैं। प्रतिज्ञा वाक्यार्थ निश्चय अन्वयादिमत हेतु अपेक्षा चेत प्रतिज्ञा वाक्यार्थ निश्चय हेतु की अपेक्षा करता है अन्वयादिमत है तो अन्य व्यतिरिक वाले हेतु की अपेक्षा करता है तो प्रतिज्ञा वाक्य से अन्वयादि अपेक्षा सार्थ निश्चयकत्वात् तो प्रतिज्ञा वाक्य सार्थ का निश्चयक तो हुआ किंतु अन्वयादि व्यतिरिक अपेक्षा अन्वय व्यतिरिक आदि अपेक्षा यदि सा होगा परत प्रामाण्यापति फिर परत प्रामाण्य हो जाएगा अन्यादि व्यतिरिक की अपेक्षा करके स्वार्थ सिद्ध करेगा प्रतिज्ञा वाक्य सत सर्व प्रमाणानाम प्रामाण्य विधिगृहता मिति आदि न्याय विरुद्ध स्व प्रमाण में प्रमात्व प्रमाण में स्वतः इति आशंक उत्पन्न इति उत्पन्न एव ज्ञाने तस् तत्संदेह निवृत्त अन्वय व्यतिरेकोस्तो नताभ्यामनुमे यदि अतः उत्पन्ने ज्ञाने उत्पन्न एव ज्ञाने अन्य तत्संदेह निवृत्त ज्ञान होने के बाद संदेह होने की निवृत्ति के लिए अन्य व्यतिरिक उस अन्य व्यतिरिक चाहिए न ताभ्याम अनुमेधि ताभ्याम अन्य व्यतिरिकाभ्याम अनुमेधि तो नहीं ज्ञान होने के बाद व्यभिचार शंका निवृत्ति के लिए अन्य व्यतिरिक दिखाते हैं न ताभ्याम अनुमेधि यदि अन्य व्यतिरिक द्वारा अनुमेधि कहेंगे तो परत प्रमाण कहेगा आपत्ति प्रतिज्ञा वाक्याद व्यापक ज्ञान जाते सत्य प्रतिज्ञा वाक्य से व्यापक ज्ञान होने के बाद पुरुष अपराध आदि हेतुत्थ तत्संशय ध्वंसार्थ ध्वंसार्थ पुरुष अपराध आदि हेतुजन्य संशय होने पर संशय ध्वंसार्थ अन्य व्यतिरिक संशय निवृत्ति के अन्य व्यतिरिक न साक्षात व्यापक दी हेतु व्यापक ज्ञान का हेतु नहीं अन्य व्यतिरिक तद अनुमेय ज्ञान से प्रतिज्ञा वाक्यादि सिद्ध अनुमेय ज्ञान प्रतिज्ञा वाक्य से सिद्ध संशय निराश द्वारा च अन्वयादि तत्र उपयोगात वो संशय निराश के द्वारा वो अन्वयादि उपयोग न किंचित अवध्यम दोष नहीं अन्य व्यतिरिक तो हेतु हो संशय ध्वंस द्वारा गमकत्व सामान्यतर रूपत्वाद इत्यादि न्यायन अग्न्यादिर्गम्यत्वम इति सिद्धांतम उत्वा परिष्टम गमक मनोते अन्य व्यतिरिक वत हेतु अन्य व्यतिरिक वाले जो हेतु ही संशय ध्वंस द्वारा गमक हुआ प्रतिज्ञा वाक्य से ज्ञान होने के बाद संशय होता संशय ध्वंस द्वारा गमक हुआ सामान्य इतर रूपत्वाद वो सामान्य विशेष रूप है सामान्य इतर रूपत्वाद इत्यादि न्यायन अग्नि आदि गम्यत्म अग्नि आदि साध्य है सिद्धांत कहकर परेष्ट गमक पूर्व मत के अनुसार संदेह यदि संदेह संदेह निर्णयाधन्य स्वभावादि यदुच्यते तस्यानमित्यनंगत्वात् प्राप्तं तत्तु सकंडनम् संदेह निर्णयाद अन्यत स्वभावादि यद उच्यते जो स्वभावादि लिंग कहते संदेह निर्णय अन्य स्वभावादि कुछ कहते संदेह निर्णय के नहीं स्वभाव लिंग है तस्य अनुमित अनंगत्वात् एवं अनुमिति का अंग नहीं तत्तुषखंडन तत्प्राप्तम तुषखंडन वो जो स्वभावादि कहते वो तुषखंडन व्यर्थ है। प्रतिज्ञा वाक्या जाते व्यापक ज्ञान है पुरुषादि निमित्तो यह संशय तद्ध्वंस निर्णयकृत अन्यादिमत हेतु संशय के निवृत्ति के लिए संशय तद ध्वंसी उसको ध्वंस करने वाले निर्णय उसको ध्वंस करने वाले संशय ध्वंस करने वाले निर्णय निर्णय को करने वाले अन्यादिमत हेतु निर्णय कृत कृत अन्यादिमत एक पद है निर्णय करने वाले अन्य आदि वाला हेतु हो अतिरिक्त स्वभाव कार्य अनुपलब्ध रूपम तृतीय गमक मिति यद बुद्धि उच्यते संशय पुरुष निमित्त संशय हुआ उसको ध्वंस करने वाले ध्वंस निर्णय निर्णय करने वाले अन्य आदि मत हेतु ऐसे अन्य आदि वाले हेतु से अन्य आदि हेतु हो गया संशय ध्वंस निर्णय करने वाले अन्य आदि वाले हेतु इसी हेतु से अतिरिक्त हेतु कहते हैं अतिरिक्त स्वभाव कार्य अनुपलब्धि रूपम स्वभाव के हेतु कार्य के हेतु अनुपलब्धि तीन कहते तृतीय गमकमिति यद बुद्धेन उच्यते तत्रैव अविनाभावा तद्वतश्च गमकत्वात् तत्रैव अविनाभावा तद्गमगतश्च गमकत्वात् अविनाभाव संबंध व्याप्यत्वात् तद्गतश्च हेतुगत लिंगगत तद्गतश्च तद्वतश्च तद्वतश्च हेतु अविनाभावात् तद्वत अविनाभावतः लिंगस्य गमकत्वम् इति अर्थ वहाँ भी अविनाभाव व्याप्य लिंग गमक है तत् दूषण हेतुमा तस्य तुषखंडनम् यदि व्यर्थ है अन्य व्यतिरिक्त तस्य अनुमित अनंग वो अनुमिति के अंग नहीं है ऐसे तत्प्राप्त तुष्टखंडन तो जो अन्य व्यतिरिक आदि अनुमिति का अंग नहीं है। प्रतिज्ञा तो नहीं अन्य व्यतिरिक को अंग नहीं माना वो लोग कहते हैं तद्वंसी निर्णय कर तो अन्य आदिमत तद हेतु अतिरिक्त उसे अतिरिक्त स्वभावादि स्वभाव कार्य अनुपलब्धि कहते तत्रैव अविनाभावा तद्वतश्च गमकत्वात् व्याप्य से ही गमक होने से वो गमक हेतु न तत्रैव अविनाभा तद हेतु गमकता तद दूषण हेतु तस्य फिर वही तस्य दूषण हेतु तस्य तुषखंडन मतलब प्रतिज्ञा तो व्यापक ज्ञानाद अन्यादिमता च हेतुना संस्यादि ध्वंसाद त्वदिष्ट स्वभावादि साक्षात परंपराया वा अनुमान अंगतभावत। अच्छा तो प्रतिज्ञा तो व्यापक ज्ञान प्रतिज्ञा तो हो गया व्यापक ज्ञान अन्यादिमता हेतुना अन्य व्यतिरिक के द्वारा संस्यादि ध्वंस हो गया तो संस्यादि ध्वंस के लिए अन्यादिमत हेतु से संशयादि निवृत्त हो जाने से इष्ट त्वदिष्ट जो स्वभावादि है वो लिंग नहीं स्वभाव कार्य अर्थात सर्वत्र व्याप्ति से ही ज्ञान होगा साक्षात परंपराय अनुमानंगत अभावात स्वभाव कार्य अनुपलब्धि न तदर्थवत स्वभाव कार्य अनुपलब्धि अनुमान का अंग नहीं हुआ वहाँ अन्य व्यतिरिक के द्वारा संशय निवृत्त हो जाएगा प्रतिज्ञा वाक्य से साध्य ज्ञान होने के बाद और आगे स्वभाव कार्य अनुपलब्ध रूप लिंग कई अर्थ नहीं तद व्यर्थम संकते तद अव्यर्थम वो स्वभावादि व्यर्थ ने अव्यर्थ की शंका अविनाभाव थी अविनाभाव सिद्ध्यर्थम नन्विदम वर्णते त्रयम् त्रिश्वेव त्वविनाभावाद भद्रम तैरपि कीर्तितम् ननु अविनाभाव सिद्ध्यर्थम इदम त्रयम् वर्ण्यते त्रिश्वेव त्वविनाभावात् तैरपि भद्रम कीर्तितम्। अविनाभाव सिद्धि के लिए स्वभाव हेतु अनुपलब्धि, स्वभाव कार्य अनुपलब्धि तीन लिंग कहते हैं, तीन में अविनाभाव होता है। इसे तैरपि कीर्तितम तय कीर्तितम अपि भद्र जो बौद्ध ने कहा वो ठीक है। अर्थात अन्वय व्यतिरिक अविनाभाव सिद्धि के लिए ही स्वभाव कार्य अनुपलब्धि होने से व्याप्ति होगी, तो व्याप्ति से गमकत्व तो। अविनाभूतम ही गमकम स्वभावादि च अविनाभाव सिद्ध्यर्थम इष्टम। अविनाभूतम व्याप्य है गमक, इत सिद्धांत ने माना। स्वभाव कार्य अनुपलब्धि जो तीन है अविनाभाव सिद्धि के लिए तन्न व्यर्थम, इसलिए स्वभावादि व्यर्थ नहीं हुआ। स्वभावादेर अविनाभाव साधकत्वम बौद्धिरपि व्याख्यातम त्रिश्वेव च अविनाभावात्। अविनाभाव तीन होने पर ही अन्वय विनाभ होता है। यथा स्वभावाद यत्र स्वभावादि अस्ति तत्र अविनाभाव, स्वभावाद स्वभाव कार्य अनुपलब्धि तो अविनाभाव व्याप्ति है। सिंसभा वृक्षादिशु, सिंसभा वृक्ष में सिंसभा वृक्ष स्वभाव, सिंसभा होने से अयम वृक्ष सिंसभात्वात् सिंसभा है इसे वृक्ष है। अतः स्वभावादि अविनाभाव द्वारा स्वभावादि स्वभाव कार्य अनुपलब्धि अविनाभाव द्वारा अनुमित अंगत्वाद अनुमिति के अंग अर्थ होता है तेर उक्तम यथा ये पूर्व पक्षी कहता है। ये तीनों सार्थक है। यथा पक्ष धर्म तदंशेन व्याप्त हेतु त्रिधैव सह अविनाभाव नियमात हेत्वाभास तत्ोपरि पक्षधर्म तदंशेन व्याप्त साध्यांशेन व्याप्त हेतु पक्षधर्मांश साध्य अंशेन व्याप्त हेतु सत्रिदेव हेतु अविनाभाव नियम तीन अविनाभाव नियमन से तीन प्रकार हेतु स्वभाव कार्य अनुपलब्धि तत् अपरे हेत्वाभास अन्य सब हेत्वाभास तत् तत हेत्वाभास नियमाद हेत्वाभास तत्ोपरि ततोपरि ततोपर ततोपर अपर अपरे नहीं इसमें एकार दिया है ना, एकार नहीं चाहिए, अपरे उनसे ठीक नहीं होता है, विसर्गण से ठीक एकार का लोप नहीं। ततोपर उससे भिन्न अहेत्वाभास जहाँ स्वभावादि नहीं तो अन्य हेतु हेत्वाभास है। तद आदेम स्वभावादि कथम स्वभाव से अविनाभावार्थत्वम सिद्धांत पूछता है। स्वभाव अविनाभाव तो व्याप्ति के लिए कैसे, किम स्वभाव से अविनाभूतत्वम किम अविनाभूत से स्वभावत्वम। स्वभाव अविनाभूत व्याप्य है अथवा अविनाभूत से स्वभाव तो अविनाभूत हो तो स्वभाव होगा द्रव्य तत्र आदि। स्वभाव को अविनाभूत कहेंगे तो दो समाह स्वभावाद अविनाभावे स्यादौ स्न्यस्याग्नि लिंगता स्वभावोत्था विनाभावात् कार्य प्राप्ता स्वभावता। प्रथम विकल्प स्वभाव से अविनाभूतत्व, स्वभाव में अविनाभूतत्व अविनाभूत में अविनाभूतत्व रहेगा वो अविनाभाव, अविनाभाव रहेगा तो अविनाभूत होगा, तो अविनाभूतत्व अविनाभाव एक अर्थ होगा। स्वभाव से अविनाभाव श्लोक में स्वभावाद अविनाभाव स्वभाव के कारण यदि अविनाभाव मानेंगे अविनाभूतत्व कहेंगे तो औष्ण्य से अग्निलिंगता स्याद अग्नि का स्वभाव औष्ण्य है, इस औष्ण स्पर्श से अग्निलिंगता स्याद, अग्नि का लिंग हो जाए, अग्नि का लिंग होगा सूर्य किरण में उष्ण है वो अग्नि का लिंग नहीं, यही कहेंगे अग्नि मानना से नहीं अग्नि उसको नहीं कहते जैसे अग्नि कहते हैं ना, नहीं उसको उष्ण स्पर्श जहाँ है सूर्य को अग्नि कैसे मानेंगे, तेज पदार्थ है नहीं करेंगे, नहीं अग्नि जब सब उपयोग करें ना वही अभी कहेंगे वो अग्नि नहीं है। स्वभाव उष्ण से अग्निलिंगता व्यभिचार दिखाएंगे उष्ण स्पर्श है किंतु अग्नि नहीं है, तो सूर्य तो नहीं अग्नि मुक्त किरण का अनुभव होता है। हाँ किरण भी तो सूर्य का अंश है ना, वो भी तेज हाँ उष्ण स्पर्श होता तो तेज है तो उसको अग्नि नहीं कहते हैं। स्वभाव अथवा अविनाय भावात और अविनाय भाव होने से स्वभाव मानेगी जहाँ व्याप्ति उसका स्वभाव हो जाएगा तो कार्य प्राप्त स्वभाव था, कार्य धूम बनी का व्याप्य है धूम, इसे क्या होगा धूम बनी का स्वभाव हो जाएगा, कार्य प्राप्त स्वभाव था कार्य में स्वभाव तो आ जाएगा। वृक्षयम शिंसपात्वाद इतिवद अग्निरयम औष्ण्याद इत्यभिषाद, अयम अग्नि औष्ण्याद उष्ण स्पर्श होता था अग्नि, न च तस्य अग्निगमकत्व औष्ण से अग्निगमकत्व न व्याप्य व्यापक भावा भावे गम्य गमकत्व भावात, उष्ण से भाव औष्ण्य उष्ण स्पर्श, उष्ण स्पर्श व्याप्य हो तो गमक होगा, अग्निगमक नहीं व्याप्य व्यापक भावे गमकत्व भावात, व्याप्य से गमकत्व च व्यापकम गम्य विषय इतने याद, इसलिए ये उष्ण स्वभाव होने पर भी वो व्याप्य नहीं। द्वितीय मनोद्वितीय स्वभाव इति स्वभाव अथवा बिना भावात, जहाँ बिना भाव व्याप्ति है वो स्वभाव कहें तो अविनाभूत स्वभाव तो चाहे तो अग्निरत्र धूमात, अग्नि अत्र धूमात धूम है तो अग्नि है तो धूम है व्याप्ति है, अत्रापि स्वभावत्वम अविनाभूतत्वाद भवेत, मैं अविनाभूतत्वाद धूमस्य उसमें स्वभावत्व बनी स्वभावत्व है तो तत्र दो वस्तु साधन एक प्रतिषेधीति स्थिति हति, तीन लिंग में दो वस्तु साधन हो स्वभाव और कार्य और अनुपलब्धि प्रतिषेध हेतु अभाव हेतु अभाव ज्ञान का कारण है, स्वभाव कार्य अनुपलब्धि तीन लिंग, तीन में एक हो गया अनुपलब्धि प्रतिषेध हेतु अभाव ज्ञान और दो वस्तु साधक है एक स्वभाव और एक कार्य, यदि है व्याप्य जो हो गया वो स्वभाव हो गया तो स्वभाव अलग कार्य अलग मानना जरूरत नहीं, धूमस्थल कार्य है व्याप्य है वो स्वभाव जाए तो एक दो नहीं हुआ। यद आद्य अग्निलिंगतम औष्ण सूक्तम जो औष्ण्य अग्नि का लिंग इष्ट है अग्निलिंग होगा तदिष्टमेव इष्ट है औष्ण स्पर्श तो अग्नि है, न चेकत्र गम्य गमक तो आएगा तो उष्ण स्पर्श अग्नि एक होकर के गम्य गमक नहीं बनेगा, उष्ण से भाव उष्ण अग्निलिंग उष्ण स्पर्श को अग्नि से अभिन्न कह करके एक में गम्य गमक नहीं होगा। सर्व एव अयम अनुमान अनुमेय व्यवहारो बुद्ध्यारूढ़ न धर्म धर्मी भेद न इतुक्तत्वात्, ये जो अनुमान अनुमेय व्यवहार है धर्म धर्मी भेद बुद्ध्यारूढ़ बुद्धि में धर्म धर्म भेद करके अग्नि में उष्ण स्पर्श है धर्म उष्ण स्पर्श धर्म वन्नी ऐसे करके अनुमान के व्यवहार होता है, अर्थात उष्ण स्पर्श को वन्नी से भिन्न मान करके बुद्धियारूढ़ भिन्न करके अनुमान अनुमय व्यवहार होता है उष्ण स्पर्श से वन्नी के अनुमान अभेद नहीं इतिहासंख्या औष्ण्य औष्ण्य स्वभाव दृष्टो अग्नेश तस्यान्यत्रापि दर्शनात् क्षितितो याग्निमरुताम् दृष्टा स्पर्शस्वभावता औष्ण्य स्वभाव दृष्टो अग्नि औष्ण्यम स्वभाव से अग्नि औष्ण्य स्वभाव दिखा गया तस्य अन्यत्रा भी दर्शन आया था अन्य से अन्यत्र भी दिखाए कहेंगे वो तो व्यभिचार होगा और क्षिति तो ये अग्निमरुताम स्पर्श स्वभावता दिखा स्पर्श है किंतु वो व्याप्ति नहीं है यद्यपि अग्निर् औष्ण्य स्वभाव दृष्ट अग्नि में उष्ण स्पर्शते तथापि न तस्य तेन अविनाभूतत्वम तेन अविनाभूतत्वम औष्ण्य से न अग्नि ने अग्नि व्याप्य नहीं आदित्याव दृष्टत्वाद आदित्यादि में उष्ण स्पर्श है किंतु अग्नि नहीं अतः स्वभाव से न अविनाभूतत्वम स्वभाव व्याप्य नहीं हुआ न च बुद्धियारूढ़ेन धर्मधर्मी भेदेन अनुमान अनुमेय व्यवहार अव्याय बुद्धि में आरोप कर धर्म धर्म भेद करके उसमें स्पर्श स्वभाव धर्म है अधर्मी है अग्नि एक नहीं होगा अनुमान अनुभव व्यवहार हो जाए धर्म धर्म करके गम्य गमकत्वयो साध्य साधन निष्ठय और अबाध्यत्वात् साध्य में जो गम्यत्व साधन में गमकत्व ये अबाध्य बाधित होगा तो गम्य गमन नहीं होगा अबाध्य होगा न च व्यवस्थाया बुद्धो आरोहाद अयम अदश उसमें बाधित होने पर भी व्यवस्था से बुद्धि में आरोह हो जाएगा अयम अदश अदश मतलब एक में व्याप्य व्यापक हवा हो जाए बाधित होने पर भी इतना व्यवस्थापक दोष से आप ही बुद्धि आरूढ़ जो व्यवस्थापक दोष दृष्टि दोष से ये गम्य गमक है नहीं तो गम्य गमक नहीं दोष है तो गम्य गमक नहीं होगा दोष नहीं तो गम्य गमक होगा ये जो गमकत्व बुद्धियारूढ़ होगा दोष रहेगा तो ये गम्यत्व नहीं होगा गम्यकत्व नहीं होगा नहीं तो गमक होगा दोष ही बुद्धियारूढ़ तो जो बुद्धियारूढ़ होकर के कहते हैं अतिरिक्त अब दोष क्या होगा दोष भी तो बुद्धियारूढ़ होकर दोष होता है अर्थात जैसे धर्म धर्म भाव बुद्धियारूढ़ करेंगे दोषी बुद्धियारूढ़ होता है एक में बुद्धियारूढ़ होकर के गम्य गमक तो नहीं होगा धर्म धर्म भाव को अबाध्य होने पर धर्म धर्म भाव हो तो गम्य गमक भाव होगा पूर्व पीछे ने कहा था बुद्धियारूढ़ करके भेद बुद्धि करके गम्य गमक भाव तो दोषी बुद्धियारूढ़ होकर होता है तो दोषी उसमें रहेगा दोष रहेगा तो बाधित हो जाएगा गम्य गमक तो नहीं होगा दोषस्यापि बुद्धियारूढ़स्य तद अनतिरिक्तस्य दोष भी अतिरिक्त नहीं तथे व्यवस्थापक व्यवस्था नहीं बनेगा इतश्च न स्वभावस्य अविनाभूतता स्वभाव अविनाभूत क्यों नहीं होगा स्वभाव होने मात्र व्याप्त नहीं होगा वायु स्वभाव से अभी स्पर्शस्य अन्यत्र दृष्टि स्पर्श वायु का स्वभाव है किंतु पृथ्वी जल आदि में दिखता है ऐसे स्पर्श वायु का व्याप्य नहीं होता है इसे उसको स्पष्ट इसमें वन्य उष्ण में वो वन्य रूप बने नहीं औष्ण्यादेर न स्वभाव अनेक वृत्ति तो आता फिर कहेंगे औष्ण्य यदि वन्य में है सूर्य आदि में अनेक में है तो वन्य का स्वभाव नहीं होगा अर्थात स्पर्श भी वायु का स्वभाव नहीं होगा क्योंकि स्पर्श वायु में पृथ्वी जल सब है औष्ण्यादेर न स्वभाव अनेक वृत्ति तो संयोगवत संकत है संयोग जैसे अनेक वृत्ति होने से किसका स्वभाव नहीं इस प्रकार औष्ण्य आदि भी स्पर्श अनेक वृत्ति था स्वभाव नहीं होगा शंका है मतम चेद स्वभाव सौ यो नैकार्थ प्रवृत्तिमान धबादावपि तद्वृत्तेर वृक्षात्मा शिंशपा नहीं प्रवृत्तिमान अस्वभावसौ यो अनेकार्थ वृत्तिमा इति मतम चेत, जो अनेकार्थ में रहता है वो स्वभाव नहीं। स्पर्श वायु पृथ्वी जल आदि में रहने से वायु का स्वभाव नहीं। इस बात उसने यदि वर्ण बिना सूर्य आदि में तो स्वभाव नहीं होगा। ये यदि कहते हो मतम चेत तो सिंसपा स्वभाव वृक्ष कैसे होगा? वृक्ष तो सिंसपा में है और धब खदिर आदि में भी है। धबादोपि तद्वृत्ते वृक्ष तो सुवृत्ते वृक्षात्मा सिंसभा नहीं, तो सिंसभा वृक्षात्मा वृक्ष स्वभाव नहीं होगा। सिंसभा का स्वभाव वृक्ष है ये नहीं बनेगा। वृक्ष उसका स्वभाव क्यों नहीं होगा? वृक्ष तो अन्य भी है। वृक्षतम सिंसभा स्वभाव, सिंसभा का स्वभाव वृक्षतम। तो उच्यते वृक्षयम सिंसपादवादिति, स्वभाव है तो उदाहरण दिया। तच्च वृक्षत्वं धव खद्रादि में भी है, तथा चिंसपाया वृक्षत्वं स्वभाव न स्याद इति दुसैति धवादो वृत्ति। इसे अनेक वृत्ति होगा तो स्वभाव नहीं है, ऐसा नहीं। तो स्वभाव हो गया तो क्या हुआ? स्पर्श वायु का स्वभाव होगा अनेक वृत्ति होने पर भी, किंतु वो व्याप्य नहीं होगा। अनेक वृत्तित्वं न स्वभावत्वे हेतुर, अनेक वृत्ति हो तो अस्वभाव हो जाएगा। अस्वभावत्व अनेक वृत्तितम हेतु न, अनेक वृत्ति होने से अस्वभाव हो जाएगा ये बात नहीं। वृक्षते व्यभिचारात सिद्धांत ने कहा, सिद्धांत ने कहा अनेक वृत्तितम अस्वभावत्व हेतु न, क्योंकि वृक्षत्व में अनेक वृत्तित्व होने पर भी स्वभाव मानते हो। वृक्षत्व में अनेक वृत्ति होने पर ही स्वभाव मानते हैं। ऐसे अनेक वृत्ति हो तो अस्वभाव होगा ऐसा तो नहीं हुआ। अनेक वृत्ति हो करके स्वभाव होगा ये जो कहा सिद्धांत ने, एते अयुक्तम पूर्व विशिखता है। तत् साध्य सापि हेतुवद भावात, साध्य जो है वृक्षत्व हेतुवद भावात, हेतुवद साध्य भी जो सिंसपा कहेंगे वृक्ष भी भान होता है। अयम वृक्ष सिंसपात्वात, जो हेतु सिंसपा है, सिंसपा क्या है? सिंसपा वृक्ष है। साध्य से भी भाना हेतु, हेतु का जो भान होता है साध्य से भी हेतु होता भाना, तो साध्य से वृक्ष से भी हेतु सिंसपा भान होता तो वृक्ष भान होता है। इति आशंका है सिंसपा, सिंसपा वृक्ष एवेति अविनाभाव कारणात् क्षणिकत्वं न भावानां स्वभावस्य तथा सति। सिंसपा वृक्षैव इति हि अविनाभाव कारणात्, अविनाभाव कारणात् सिंसभा वृक्ष एव, यत्र सिंसभा तत्र वृक्षत्व कारणात्। ऐसा हन से क्षणिकत्व न भावानां स्वभाव तथा सति, क्षणिकत्व भावानां स्वभाव न स्यात्। भाव पदार्थ जो क्षणिकत्व है वो स्वभाव नहीं बनेगा, क्योंकि क्षणिकत्व सारे पदार्थ में एक नहीं है। वृक्षत्व सारे वृक्ष में एक है, किंतु क्षणिकत्व सारे भाव पदार्थ में एक नहीं है। इसको बताते हैं वृक्ष स्वभाव एवं सिंसभा तो ऐश्यते, सिंसभा वृक्ष स्वभाव यत्र सिंसभात्व तत्र वृक्षत्व इति अविनाभाव कारणत्वे न स्वभाव शिष्टत्वात्। अतः सिंसपाया न स्वभाव वृक्षता इति वदत, वृक्ष सिंसपाया स्वभाव वृक्षता न इति वदत समतहानि। यदि से कहोगे सिंसपा आया था ना इसके पहले अनेक वृत्तित्व नाश हेतु वृक्ष तो भी जाए एकदम साध्य से हेतु मतलब सिंसपा वृक्ष वही ये अभिनाभाव कारणात्, मतलब यहाँ व्याप्ति होने के कारण, मतलब यहाँ स्वभाव नहीं मानेंगे तो मतहानि। वृक्ष स्वभाव सिंसभा मानते हो आप, यत्र शिंसभा तदृश्यत इति अविनाभाव कारण तो स्वभाव शिष्टत्वाद अविनाभाव का कारण है स्वभाव अविनाभाव का कारण मानते हैं अतः शिंसपाया न स्वभाव वृक्षता शिंसपा का स्वभाव वृक्ष नहीं इति कहोगे तो समत हानि शिंसपाया स्वभाव वृक्षता इत्यत्र पर परिग्रह परद्युति तुम मानते हो शिंसपा का स्वभाव वृक्ष है स्वभाव मानते हो तो व्याप्ति अलग नहीं स्वभाव है अनेक वृत्ति तो है तो व्यव्य क्योंकि अनेक वृत्ति होने पर भी स्वभाव मानते हो अनेक वृत्तित्व होगा तो वो स्वभाव नहीं होना चाहिए वृक्षत्व अनेक वृत्ति है शिंसपा का स्वभाव नहीं होना चाहिए किंतु आप मानते हो अनेक वृत्तित्व है तो व्यभिचार दिखाते हैं जैसे वृक्षत्व में अनेक वृत्तित्व होने से स्वभाव नहीं होगा वायु स्पर्श अनेक में रहने से वायु का स्वभाव नहीं है इसी प्रकार अनेक वृत्तित्व है तो व्यभिचार व्यभिचार स्वभाव नहीं तो क्षणिकत्व भावान स्वभाव सियात तार अनेक वृत्तित्व है तो व्यभिचार यदि अनेक वृत्ति हो करके क्षणिकत्व हाँ अनेक वृत्तित्व है तो व्यभिचार अनेक वृत्ति होने पर स्वभाव नहीं अनेक वृत्तित्व होगा तो स्वभाव नहीं हाँ वही और स्वभाव फिर स्वभाव जी है तो आप कहते हो लिंग स्वभाव लिंग लिंग स्वभाव रूप लिंग तथा सती अनेक वृत्तेर अनेक स्वभाव होते सती तो अनेक वृत्ति होने से क्या होगा एक स्वभाव नहीं जो अनेक वृत्ति हो गई वो एक स्वभाव नहीं अनेक वृत्ति होने से एक स्वभाव नहीं हुआ तथा सती का अर्थ तथा सती अनेक वृत्ति होते स्वभाव नहीं होगा तो फिर भावाना स्वभाव क्षणिकत्व न अनेक वृत्तियों से एक स्वभाव नहीं हुआ अनेक वृत्तियों से एक स्वभाव नहीं होगा तो भावाना स्वभाव क्षणिक तो को अनेक वृत्ति मान करके अनेक स्वभाव तो स्वभाव नहीं होगा अनेक वृत्तेर अनेक वृत्तेर का अर्थ अनेक स्वभाव तथा सति का अर्थ अनेक वृत्तेर अनेक स्वभाव थे यह अनेक वृत्ति स एक स्वभाव न अनेक स्वभाव अर्थात यत्र अनेक वृत्तित्व तत्र अनेक एक स्वभाव तो न ऐसे मानने पर तो भावाना क्षणिक स्वभाव नहीं होगा तथा स्वभाव तस्य क्या पंक्ति में अच्छा अविनाभाव कारणत्वेन स्वभावस्य इष्टत्वाद इष्टत्वाद है ना इष्टत्व इष्ट इधर पंक्ति में देखो रुक जाओ नहीं नहीं पहले पंक्ति उनको बताओ वृक्ष स्वभाव शिंसपाति त्वयाते यत्र शिंसपात तत्र वृक्षत्व ठीक है मैं इत अविनाभाव कारण इष्टत्वाद है ना हाँ इष्टत्वादि से त्वाम हो गया त्वाद दो बना हाँ इष्टत्वाद अत सिंस हो गया तस्य अस्वभाव तो आपत्त हेतु आह तस्य अस्वभाव तो हेतु तस्य तथा सति अस्वभाव तो सती यदि अनेक वृत्ति हो तो अस्वभाव होगा अनेक वृत्ति हो तो अस्वभाव तो क्यों तस्य इति तस्य अनेकार्थ साहित्वाद अहेतुत्वं प्रसज्यते क्षणिकत्वं यदैकस्य तदा साधारणात्मता हेतु साधारणात्मत्वं यदा नैकस्य तन्मतम् तस् तस्य अनेकार्थ साहित्वात् क्षणिकत्वस्य अनेकार्थ में रहने से अहितुत्वं प्रसज्यते, अहित हो जाए। यदि अनेकार्थ में रहने से स्वभाव नहीं होगा तो क्षणिकत्व अनेकार्थ सही होने से हेतु नहीं होगा, स्वभाव नहीं होगा भावानाम, तो अहेतुत्वम अहेतुत्वम क्षणिक को हेतु करते क्या, अविद्यमान हेतु रहस्य उसका हेतु नहीं होगा भाव। क्षणिकत्व अनेकार्थ सही हो गया तो स्वभाव नहीं बनेगा, स्वभाव नहीं बनेगा भाव का स्वभाव नहीं बनेगा, भाव का स्वभाव नहीं बनेगा तो अविद्यमान हेतु से भाव पदार्थ उसका हेतु नहीं बनेगा। भावात क्षणिक है ना, सत्वात क्षणिकत्व, क्षणिक तो हेतु नहीं है, अहेतुत्व मतलब अविद्यमान हेतु से भाव का स्वभाव क्षणिकत्व, किंतु क्षणिकत्व स्वभाव नहीं होगा अनेकार्थ वृत्ति हो गया, अनेकार्थ में से स्वभाव नहीं होगा तो भाव उसका हेतु नहीं बनेगा। आगे क्षणिकत्व में एकस्य, यदि कहें क्षणिकत्व सब बहुत में नहीं एक में रहेगा तदा असाधारणात्म था, तो असाधारणात्म हो गया क्षणिकत्व। असाधारणात्म तो क्या होगा, हेतु हो साधारणात्मत्व यदा अनेक से तन्मतम, हेतु साधारणात्मत्व यदा अनेक से तन्मत, अनेक में रहेगा तो साधारणात्म होगा। हेतु हो क्षणिकत्व हेतु बनाते हैं, यह सत क्षण सत हेतु हेतु साधारणात्मत्व यदा अनेक से तन्मत, हेतु साधारणात्मत्व यदा यदि अनेक में रहेगा साधारणात्म होगा और एक में रहेगा तो असाधारण हो जाएगा। क्षणिकत्व यदा एकस्य, एक में ही क्षणिक एकस्य भाव से क्षणिकत्व तदा असाधारण हो गया भाव पदार्थ, एक में क्षणिकत्व रहा उनसे जितने भाव पदार्थ उसमें क्षणिकत्व तो नहीं रहेगा। हेतु हो साधारणात्मत्व यदा अनेकस्य, हेतु में साधारणात्म तो रहेगा, जब अनेक में रहेगा तभी साधारण हेतु होगा, अब विशेष में रहेगा तो हेतु नहीं बनेगा। ठीक है, हमें कहते हैं न च तस्य अस्वभावत्वमेव, तस्य अनेकार्थ साहित्वात् अहेतुत्वम, अहेतुत्व का तो अस्व अनेकार्थरण से अस्वभाव होगा, तस्य अस्वभावत्वमेव। भावानां स्थायित्व स्वभावापत्या राधान्ते विरोधात् इति वदति, न च तस्य अस्वभावत्वम्, भावानां स्थायित्व स्वभावत्वम्, यदि स्वभाव नहीं स्थायित्व क्षणिकत्व स्वभाव है, अनेक वृत्तियों से उसका स्वभाव नहीं है, स्वभाव मतलब व्यापक है, संसपा का स्वभाव है वृक्षत्व, वृक्षत्व का स्वभाव संसपा नहीं, इसलिए क्षणिकत्व स्वभाव है भावों का, भाव का स्वभाव क्षणिकत्व, तो यदि क्षणिकत्व अनेक में रहने के कारण स्वभाव नहीं होगा, अनेक में स्वभाव नहीं होगा, तस्य अस्वभावत्वमेव क्षणिकत्वस्य सिद्धांति का दैत्य न, यदि स्वभाव नहीं होगा तो भाव में क्षणिकत्व अनुमान कैसे करेंगे, भाव का स्वभाव क्षणिकत्व नहीं होगा तो सारे भाव में क्षणिकत्व सिद्ध नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, स्थायित्व स्वभाव आपत्या, यदि भाव में स्थाय क्षणिकत्व नहीं तो स्थायित्व स्वभाव आ जाए, तुम्हारे सिद्धांत का विरोध आती तब देव क्षणिकत्व से स्वभावत्व इष्ट से स्वभावत्व इष्ट जो क्षणिकत्व है, स्वभावत्व निष्ठ है क्षणिक, किंतु अनेक वृत्तित्व असिद्धम, जो स्वभावत्व इष्ट है वो अनेक वृत्ति नहीं, अनेक वृत्तित्व असिद्धम। कुतो व्यभिचार, व्यभिचार कैसे होगा, जो तीन प्रकार लिंग कहते ना, कार्य स्वभाव अनुपलब्धि, वहाँ स्वभाव रहा स्वभाव, स्वभाव लिंग लिंग स्वभाव स्वभाव वृक्ष स्वभाव सिंसपा वृक्ष सिंसपात्वाद सिंसपा का स्वभाव है वृक्ष, ऐसा वृक्ष स्वभाव, वृक्ष स्वभाव वृक्ष का स्वभाव वृक्षत्व स्वभाव है सिंसपा में, तो वहाँ स्वभाव के हेतु दिया ना, स्वभाव कार्य अनुपलब्धि लिंग है, शिंसपात्र को स्वभाव नहीं, अयम वृक्ष शिंसपात्वात्, ये शिंसपा होने के कारण ये वृक्ष है, तो शिंसपा है तो वृक्ष, शिंसपा का वृक्ष तो स्वभाव, स्वभाव वृक्ष तो है, तभी अनेक में रहने से उसका स्वभाव नहीं, शिंसपा तो स्वभाव हाँ नहीं उल्टा होता है, शिंसपा है तो वृक्ष है, अर्थात शिंसपा वृक्ष स्वभाव है, पृथ्वी द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य है पृथ्वी होने के कारण द्रव्य से पृथ्वी तो द्रव्य, तो शिंसपा है तो वृक्ष है, तो वृक्ष तो है स्वभाव, तो स्वभाव हेतु आदि स्वभाव शब्द से कहते हैं, किंतु स्वभाव क्या लिंग होता है, स्वभाव का लिंग स्वभाव ना, नहीं वृक्ष तो स्वभाव तो सिद्ध हुआ ना, वृक्ष तो स्वभाव तो शिंसपा में वृक्ष तो रहेगा, शिंसपा तो वृक्ष तो है, शिंसपा में वृक्ष तो रहेगा, शिंसपा वृक्ष सिद्ध हुआ, स्वभाव गया वृक्ष तो, उसको निराकरण किया, वृक्ष तो धव खदिर आदि में है, ऐसे वृक्ष तो स्वभाव नहीं होगा, अभी आया शिंसपा तो स्वभाव नहीं कहा, तो है त्रिरूप लिंग जो देते है कार्य स्वभाव अनुपलब्धि, और स्वभाव शब्द का ऐसे प्रयोग करते हैं स्वभावाख्य लिंग, स्वभावाख्य लिंग है वृक्ष स्वभाव, और स्वभाव होने से परस्पर इसे व्यवहार होता है, शिंसपा का स्वभाव शिंसपा वृक्ष स्वभाव, वृक्ष स्वभाव होने से वृक्ष स्वभाव यस्य, वृक्ष का स्वभाव नहीं वृक्ष उसका स्वभाव, वृक्ष तो स्वभाव, वृक्ष तो स्वभाव कहेंगे तो शिंसपा में वृक्ष तो है, वृक्ष तो उसका स्वभाव नहीं बनेगा, अनेक में रहते तो ये आया विचार, अनेक वृत्ति तो स्वभाव न, अभी यहाँ क्षणिकत्व तस्य अस्वभावत्वमेव क्षणिकत्व, तो क्षणिकत्व यदि स्वभाव नहीं होगा भाव पदार्थ का, भाव पदार्थ का स्वभाव यदि क्षणिकत्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं भाव पदार्थ का स्वभाव क्षणिकत्व तो क्यों नहीं हुआ, अनेक वृत्ति से कौन क्षणिकत्व, अनेक वृत्ति से भाव का स्वभाव नहीं हुआ, यदि इसे नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा, भाव सत्वाद क्षणिकत्व जन्मान का सिद्ध नहीं होगा, तो भावाना स्थायित्व, भावाना स्थायित्व स्वभाव आपत्ति तुम्हारे राधांत विरुद्ध होगा, और क्षणिकत्व से स्वभावत्व इष्टस्य, क्षणिकत्व स्वभाव है, क्षणिकत्व से स्वभावत्व निष्ठस्य अनेक वृत्तितम असिधम, अभी कहते क्षणिकत्व जो स्वभाव है भाव पदार्थ का उसे अनेक वृत्तितम असिधम, क्योंकि क्षणिकत्व को विशेष कहेंगे, यदि कुतो व्यभिचार तत्र अहेतुत्वम, अहेतुत्वम प्रसज्यत तस्य अनेकार्थ है, अहेतुत्वम प्रसज्यत अनेक वृत्तित्व अभाव है तसा हेतु तो प्रसंग, क्षणिकत्व से अनेक वृत्तित्व अभाव, क्षणिकत्व से अनेक वृत्तित्व अभाव तसा हेतु तो प्रसंग प्रकटेंगे, क्षणिकत्व हेतु नहीं होगा, अनेक वृत्तित्व यदि स्वभाव नहीं होगा अनेक वृत्तित्व अभाव, अनेक वृत्तित्व नहीं होगा अहेतु तो प्रसंग प्रति क्षणिकत्व, क्षणिकत्व यदैक तथा असाधारणात्मता, यदि एक में क्षणिकत्व है असाधारण हो गया क्षणिकत्व, विमत्वम न सुखम क्षणिकत्वात्, अच्छा ये अनुमान है क्षणिकत्व हेतु है, ये भाव पदार्थ का क्षणिकत्व स्वभाव है, और क्षणिकत्व के हेतु करके कहीं अनुमान करते हैं, ये ठीक है, भाव पदार्थ का स्वभाव है क्षणिकत्व, भाव पदार्थ का स्वभाव है क्षणिकत्व, अभी कहते स्वभाव नहीं होगा अनेक वृत्ति होने के कारण, यदि कहोगे जैसे पहले आया वृक्षत्व शिंसपात में वायु में स्पर्श रहता है, स्पर्श अनेक में, अच्छा समय हुआ ठीक, ओम।